Alertă la Interpol. De Atanasie Toma. Editura Junimea, 1980. Citește Sofica Zdrinca. Cum am ajuns la Interpol? Mă aflam la Paris, abia întors de la un festival, Micul Cannes, unde, în calitate de trimis special al ziarului Scânteia Tineretului, am transmis în țară corespondente entuziaste sub titlul Când la Cannes locul vedetelor îl iau ideile. Micul Cannes, denumire dată Festivalului Internațional al Filmelor pentru Tineret, dublat de Întâlnirile Internaționale ale Filmului pentru Tineret, manifestare care până în 1970 se desfășura în luna decembrie la Cannes. În prezent, acest festival s-a mutat la Grenoble. Eram încă marcat de spiritul contestatar al lozincilor program pe care tineri cineaști din 38 de țări ale lumii le exprimaseră cu vehemență într-un Cannes în care, timp de 2 săptămâni, au fost dezbătute modalitățile prin care filmul poate deveni un factor educativ al tinerei generații. Nu cinematograful opiu, da cinematograful gândire. Să cerem cinematografului să fie documentul viu al problemelor timpului nostru, să fie arhitectul omului de azi și mai ales al celui de mâine. Mă aflam așadar la Paris, unde, împreună cu regizorii Andrei Blair și Joe Saizescu, ocupam o cameră într-un modest hotel aflat la intersecția lui Rue du Faubourg Montmartre, Bulevardul Montmartre, în plin centru al marelui agitatului și pitorescului cartier. Amintiri nostalgice din lectura romanelor polițiste ale lui Georges Simenon m-au determinat ca vreme de câteva zile să dau târcoale Palatului de Justiție din Lille de la Cité, acolo unde se află sediul cunoscutei polis judiciaire, de pe Quai d'Orfèvre, cu al său vestit comisar Maigret. Am intrat și în braseria Dauphin, din piața cu același nume, acolo unde, scria Simenon, beau halbe cu bere și aperitive comisarii de la secția omucidere. Eram fascinat de lumea descrisă atât de viu, atât de palpabil, atât de omenește de acest mare și unic scriitor, care va rămâne Georges Simenon, și mă gândeam ca la înapoierea în țară să scriu un ciclu de reportaje, un fel de serial, intitulat Pe urmele lui Maigret. Priveam șlepurile leneșe, încărcate cu nisip, cheiurile tixite de anticare ambulanți, înregistram fiecare amănunt. Bunele mele intenții s-au spulberat însă curând, căci altfel decât în literatura lui Simenon, îmi apăreau în fața ochilor polițiștii de la Police Judiciaire. Erau zile în care prin porțile de fier ale Palatului de Justiție intrau în grabă cunoscutele microbuze Renault, negre, ale poliției, descărcând în curtea largă nu borfași, nu pungași sau criminali, ci adolescenți și adolescente, adunați cu brutalitatea cunoscută a flicului parizian de pe străzi și bulevarde. Erau tinerii aceia pe care îi mai văzusem prin marele și superbul oraș. Erau muncitori, studenți, liceieni, modest îmbrăcați, care distribuiau pe străzile Parisului publicații de stânga, iar vorbele, gesturile, îmi aminteau atât de bine și atât de tulburător tinerețea mea, a generației mele, care distribuia în România anilor 1945-1946 Scânteia și Scânteia Tineretului. Erau tinerii aceia care, refuzând să mai considere o rânduire a burgheză cadru drept al existenței lor, încercau să găsească adevărul și manifestau pe străzile Parisului pentru echitate socială, pentru o democrație reală, pentru o societate mai bună. Erau tinerii aceia pe care îi văzusem scriind cu cărbunele peste ecranul unor imense afișe publicitare 2 plus 2 fac 5, eu mint, intoxicare. Băieți, fete, cei mai mulți dintre ei purtând uniformă de liceeni, cu obrajii marcați de subnutriție, protestau împotriva societății de consum, împotriva nesiguranței, a incertitudinilor pe care le rezervă viitorul într-o rânduire bazată pe clase antagonice. Oh, nu! Nu în asemenea PJ, visasem eu în timpul lecturii romanelor lui Simenon și niciodată nu mi-l imaginasem pe Maigret vânând adolescenți și adolescente pe străzile bătrânului oraș pentru vina de a considera burghezia drept o clasă perimată, iar orânduirea ce-i poartă numele, un anacronism istoric. Dar dacă Maigret nu este decât mitul literar al lui Simenon, atunci despre ce aveam să scriu? Și mă întrebam cum naiba îmi voi mai putea menține porecla de reporter frenetic. Drăcușorul acela intim, care mă îndeamnă mereu către senzațional, mi-a condus pașii către sediul Secretariatului General al Organizației Internaționale de Poliție Criminală, sau, așa cum este cunoscută în rândul marelui public, Interpol. L-am găsit cu destulă greutate, căci până și polițiștii de pe străzile municipalității Saint-Cloud, suburbia Parisului, îi ignorau adresa. Eu am aflat că sediul Interpolului se află pe strada Armangot, numărul 26, de la ofițerul de serviciu al pompierilor locali. Domnul Jacques Amboise, șef de departament în Organizația Internațională de Poliție Criminală, m-a primit cu o impresionantă amabilitate, avertizându-mă însă că la Interpol nu sunt super agenți secreți gen James Bond, nici pistolari gen Kojak, nici bătăuși abili a la piedone. Interpolul este o organizație internațională menită a facilita colaborarea internațională a polițiilor naționale în lupta pentru prevenirea și reprimarea criminalității. Timp de mai multe zile am sosit și am plecat de la sediul Interpolului conform orarului de lucru al instituției, vărându-mi nasul prin sute de dosare rezolvate grație cooperării internaționale. Mi-aduc aminte că după ce am dus în camera de la hotel un teanc de imprimate purtând antetul Interpolului pentru a le studia, am observat o schimbare bruscă în comportarea personalului. Într-o dimineață, când predam cheia la recepție, patronul hotelului m-a întâmpinat cu o doză de șiretenie nedisimulată. Bună ziua, domnule comisar, pardon, iertați-mă. Se prefăcu că se scuză, dar cu un aer complice mi-a făcut cu ochiul, dându-mi să înțeleg că pot conta pe discreția lui. Am încercat să-i explic că se înșeală, că, de fapt, hârtiile pe care le aveam în camera ce ocupam cu Blair și Saizescu sunt rezumate destinate presei, cineaștilor, celor care vor să se inspire din activitatea Organizației Internaționale de Poliție Criminală, dar nimic nu putea să-i spulbere convingerea. Cu o politețe ironică m-a asigurat că mă crede firește, dar zâmbetul său triumfător îmi demonstra mai bine decât vorbele că nu credea nicio iotă din vorbele mele. Rodul acelei documentări s-a materializat la întoarcerea acasă într-un ciclu de reportaje în Scânteia Tineretului și un an mai târziu, în 1970, într-un volum care, spre marea mea satisfacție, s-a bucurat de o bună primire în rândurile cititorilor. Eram atunci, cum spunea glumind domnul Jacques Amboise, în zilele când frecventam imobilul de pe Armangot numărul 26, odată cu funcționarii instituției, singurul reprezentant al României în Interpol. La ora când scriu aceste rânduri, țara noastră este membra activă a Organizației Internaționale de Poliție Criminală, iar Biroul Central Național Român și-a cucerit o bine meritată stimă în această prestigioasă organizație internațională, în rândul căreia activează începând din 1973. Cu titlul informativ, e bine să facem o precizare. România este considerată membru fondator al Organizației Internaționale de Poliție Criminală. Pentru prima dată în istorie, un număr de funcționari de poliție din mai multe țări, cărora li s-au adăugat magistrați și juriști, s-au întrunit la cel dintâi Congres Internațional de Poliție Judiciară, desfășurat în Principatul Monaco, între 14-18 aprilie 1914. Printre delegațiile participante la acest congres care a pus bazele Organizației Internaționale de Poliție Criminală, de mai târziu, se afla și un grup de specialiști în criminalistică români, ale căror comunicări au fost primite cu interes. Iată-mă așadar din nou în pragul unei noi misiuni la Interpol. Firește, într-o misiune potrivită armelor cu care am plecat la drum, condeiul și carnetul reporterului. Ca și în urmă cu 3 ani, când vizitam pentru prima oară sediul Organizației Poliției Internaționale, încep aventura în trenul electric ce leagă gara pariziană Saint-Lazare de Banlieue, suburbia Saint-Cloud, orășelul cochet și liniștit în care își are sediul Secretariatul General al Organizației Internaționale de Poliție Criminală, în urma unui acord încheiat cu guvernul Franței. Revăd cu plăcere de la fereastra vagonului arhitectura ampir a vilelor cocoțate pe dealul ce constituie de fapt municipalitatea Saint-Cloud și, 5 minute după ce părăsesc trenul, mă aflu pe strada Armangot, în dreptul clădirii cu numărul 26, acolo unde o modestă plăcuță metalică fixată pe peretele de marmură verzuie îmi reamintește că mă aflu la porțile bine păzite ale Arhivei Criminale a Lumii. Îl caut pe domnul Jacques Amboise, îi spun cerberului de la intrare. Numele meu e Atanasie Toma. Sunt în fișierul dumneavoastră începând din 1969. Glumesc eu, dar omul de la ghișeu mă ia în serios și închide fereastra, vorbind într-un interfon. Imediat însă, fața îi se înseninează și deschide ușa, oferindu-se să mă conducă. De ce nu spuneți că sunteți un prieten de al casei? Să vă conduc? Mulțumesc, îi spun. Cunosc drumul. Reîntâlnirea mea cu domnul Jacques Amboise decurge ca între vechi prieteni, fapt ce-i determină pe martor să mă considere un inspector întors dintr-o misiune îndelungată, astfel încât prezența mea nu stârnește nedumeriri. După prima jumătate de oră de conversație amabilă, căreia îi se adaugă și domnul Henri Ferraud, de la Departamentul de Studii Judiciare, trec la obiectul vizitei mele. Mai întâi de a ajunge la picanterii criminalistice, o rugăminte. Reamintiți, vă rog, pentru cititorii mei din România, rolul și misiunea Organizației Internaționale de Poliție Criminală. Așadar, domnule Amboise, ce este Interpolul? Misiunea Interpolului, mi-a răspuns cu amabilitate, a fost definită prin articolul 2 al statutului. A. Asigurarea și dezvoltarea asistenței reciproce și largi a tuturor autorităților de poliție criminală în cadrul legilor existente în diferitele țări afiliate, în spiritul Declarației Universale a Drepturilor Omului. B. Stabilirea și dezvoltarea tuturor instituțiilor capabile a contribui eficace la prevenirea și reprimarea infracțiunilor de drept comun. Este vorba deci de un dispecerat al luptei împotriva criminalității, de asigurarea unei cooperări a serviciilor de poliție ale diferitelor țări, care își păstrează neatinsă independența și suveranitatea în cadrul legislației naționale. Cea mai mare parte a acțiunilor Organizației Internaționale de Poliție Criminală se bazează pe activitatea birourilor centrale naționale. Interpolul nu are agenți sau superagenți care să acționeze pe teritoriul altor state. Sarcina aceasta revine birourilor centrale naționale, care sunt de fapt celulele care furnizează secretariatului general materia primă a activității sale. Grație contribuției acestor birouri naționale, Interpolul are azi bunul renume de care se bucură. Biroul central național poate să fie de la caz la caz un simplu releu de informație, transmițând diferitelor servicii competente ale poliției din țara sa anchetele de urmărit sau, când e cazul, se poate constitui într-un serviciu de poliție care dispune de forțe proprii în rezolvarea pe teritoriul național a anchetelor ce prezintă un aspect internațional. În general, țările afiliate la Organizația Internațională de Poliție Criminală au desemnat ca birou central național propriul lor comandament național polițienesc. Activitatea unui birou central național are trei aspecte fundamentale. 1. Transmiterea către Secretariatul General a documentării cu caracter internațional de care dispune, informații ce permit îmbogățirea fișierului și îmbunătățesc supravegherea internațională a criminalilor periculoși. De asemenea, transmiterea către Organizația Internațională de Poliție Criminală a datelor unei infracțiuni, al cărei autor se bănuiește a fi un cetățean străin care a părăsit teritoriul național. Prin intermediul Organizației Internaționale de Poliție Criminală și al fișierului său, toate polițiile naționale pornesc automat în urmărirea infractorilor semnalați. 2. În cadrul legislației naționale se realizează toate operațiile polițienești, cercetări, interogatorii, arestări, etc., utile altei țări. 3. Cere unei alte poliții afiliate la Organizația Internațională de Poliție Criminală să execute în interesul său operațiuni polițienești ca anchetă, arestări în vederea unei extrădări ulterioare, etc. Organizația Internațională de Poliție Criminală veghează ca această cooperare să nu pună în primejdie niciodată principiile de suveranitate națională ale unei țări membre. Care este forul suprem al Interpolului? Adunarea generală care reunește odată pe an delegațiile țărilor afiliate. Fiecare țară are dreptul la un vot, președintele e ales pe 4 ani, cei 3 vicepreședinți pe 3 ani, iar secretariatul general pe 5 ani. Comitetul executiv, compus din 13 membri, este ales pe 3 ani și se întrunește de 2 ori pe an. În urmă cu câțiva ani, ONU a acordat Interpolului statutul de organizație interguvernamentală, asemănător UNESCO sau Organizației Mondiale a Sănătății. Ce probleme au fost dezbătute în anul care a trecut în cadrul reuniunilor Organizației Internaționale de Poliție Criminală? Două colocvii au dezbătut probleme importante și actuale. Iată câteva teme. Informatica în poliție, ordinatoarele și criminalistica, categoriile de date ce urmează să fie omologate pentru uzul identificării electronice. Aceste date cuprind identificarea autovehiculelor, statistica criminală, antecedentele judiciare, documentele de identitate, datele individuale privind autorii unor infracțiuni grave, cunoscuți de poliție și clasați pe genuri de infracțiuni, amprentele digitale. Ordinatoarele au început deja să revoluționeze munca polițistului, intervine domnul Henri Ferro. Ne străduim să găsim un sistem convenabil și eficace în organizarea unui sistem informațional conceput special pentru activitatea poliției criminale, precum și pentru securitatea acestor informații. Nu numai împotriva distrugerii accidentale, ci și împotriva defecțiunilor electronice ale ordinatoarelor care ar putea indica piste false. Ultimul colocviu al anului trecut a fost consacrat crimei organizate, structurii sale, domeniul în care acționează, mijloacele folosite, resursele sale, jaf, trafic de droguri, proxenetism, etc. Au fost studiate aspecte ale crimei organizate în Statele Unite ale Americii, statul în care acționează marile ganguri, cum ar fi mafia și altele de genul acesta, ganguri cu acoperire legală în spatele unor firme comerciale. Aspectul social al crimei organizate este deosebit de grav în țările occidentale și de aceea au fost analizate metodele prin care poate fi depistată și lichidată. Care este aspectul cel mai spectaculos al activității Interpolului? Firește, arestarea infractorului. Dar tot atât de spectaculoasă rămâne și munca nevăzută și necunoscută a serviciilor de identificare a celor care lucrează la fișiere. Fișierele Interpolului. Iată un loc demn de curiozitatea proverbială a reporterului. În atmosfera pașnică, asemănătoare unei biblioteci, se află, concentrată în rafturi metalice, arhiva criminală a lumii. Aici, sistemul fișelor atinge perfecțiunea. Alături de fișierul alfabetic se află cel fonetic. În completare sunt fișierele speciale cuprinzând nume de vapoare, înmatriculări de automobile suspecte, numerele și seriile pașapoartelor utilizate de indivizi supravegheați, etc. Fiecare face trimiteri la dosare individuale, la dosare colective, bande organizate, marile ganguri internaționale ale crimei organizate, sau la dosare așa zise de afaceri, care conțin o documentare bogată, vizând o anumită categorie de infractori sau un anumit gen de infracțiune. Arhivele speciale sunt clasate după metoda Galton, a amprentelor digitale ale răufăcătorilor internaționali, după criterii derivând din portretul vorbit al lui Bertillon, fișierul sinoptic bazat pe un sistem de indici colorați care corespund semnalmentelor. Acest sistem multiplu de fișare conduce printr-un precis procedeu selectiv la identificarea unui răufăcător internațional, chiar și numai prin cunoașterea unei singure trăsături personale. La toate acestea se adaugă fișierul bazat pe sistemul fișelor perforate. Fiecare fișă corespunde unui element sau unei circumstanțe a afacerilor curente. Fiecare perforație trimite la un dosar determinat. Prin suprapunerea fișelor perforate cu fișele celorlalte sisteme de identificare, se ajunge în final la găsirea dosarului și individului căutat. Acestor sisteme clasice de identificare, spune domnul Ferro, îi s-a adăugat recent marcarea cu izotop radioactiv a criminalilor internaționali periculoși. Se știe că fiecare om pierde zilnic un număr foarte mare de fire de păr. Culese de la locul infracțiunii și supuse analizei, firele de păr trădează natura radiațiilor inventariate în fișierul izotopilor. Identificarea devine astfel un joc. Marcarea cu izotopi nu primejduiește sănătatea infractorilor? Nici de cum. Intensitatea radiațiilor acestor izotopi este egală cu radiația normală a organismului uman. Tot cu ajutorul spectrului radiațiilor se fac identificări asupra naturii urmelor de pământ găsite pe încălțăminte, pe cauciucul vehiculelor, a urmelor de vopsea lăsate de vehicule în timpul unui accident, etc. O noutate în curs de experimentare în tehnica identificării o constituie fotografia spectrogramei undelor vocii. Specialiștii afirmă că în lumea noastră nu există două voci ale căror fonofotografii se semene. Sistemul tinde să dubleze identificarea prin amprente digitale. S-a stabilit că nici gemenii nu au spectru vocal asemănător și niciun fel de intervenție pentru modificarea vocii nu înșeală aparatura fonografică, chiar dacă este vorba de un ventrilog. Metode științifice noi au apărut și în depistarea explozivilor sau detectarea armelor disimulate de amatorii de deturnări aviatice. Explozivii sunt detectați datorită vaporilor pe care îi degajă, iar metalele, armele de foc, printr-o aparatură electronică ce este capabilă să descrie pe un ecran de televizor forma obiectului ascuns, tipul și calibrul armei ascunse. În afara fișierului general, am vizitat și fișierul specializat din camera S. Este celebra cameră S, unde se află concentrat statul major al luptei împotriva traficanților de stupefiante. Aici este o imensă hartă cu stegulețe colorate, care indică locurile în care se presupune existența laboratoarelor clandestine, ce transformă opiul în morfină bază și apoi în heroină. Tot pe această hartă sunt însemnate localitățile în care există rețele de revânzători, câmpurile de recoltare a plantelor din care se extrag drogurile, precum și traseele folosite de traficanți pentru transportul stupefiantelor spre marii consumatori, Europa Occidentală și Statele Unite ale Americii. Fișele S cuprind 117 caracteristici ale traficanților de droguri, repartizate pe 17 grupe, clasate după ten, înălțime, culoarea părului, etc. Statul major al luptei împotriva crimei și drogului dispune de un puternic grup radio alcătuit din 12 emițătoare și 12 receptoare telecomandate ce funcționează zi și noapte într-un cod special. În acest cod există nomenclatorul comunicărilor pentru urmăriri, anchete și arestări. Comunicarea roșie desemnează arestarea în vederea extrădării a unui individ. Comunicarea albastră semnifică cereri de informații asupra unui suspect. Cea verde avertizează asupra prezenței unui individ suspect ce trebuie pus sub urmărirea preventivă și, în fine, comunicarea neagră constituie cererea de identificare a unui cadavru. Ce loc ocupă prevenirea în activitatea Interpolului? Prevenirea și cooperarea generală ocupă același loc cu reprimarea crimei, spune Jacques Amboise. Această acțiune este asigurată printr-un larg sistem de contacte, prin crearea la Organizația Internațională de Poliție Criminală a unui centru mondial de informații pentru problemele teoretice, tehnice și practice ale activității polițienești. Organizația Internațională de Poliție Criminală primește din țările afiliate 260 de reviste periodice, precum și un repertoriu al articolelor și studiilor pe teme de poliție, difuzează o bibliografie și o listă semestrială de articole selecționate, sinteze și studii, iar odată la 2 ani, o statistică internațională criminală. Spre bucuria mea, volumul În numele legii, apărut în 1970 la Editura Politică, face parte din bibliografia selectivă difuzată de Organizația Internațională de Poliție Criminală tuturor țărilor membre. Ultimul popas l-am făcut firește la secția de documentare pentru ziariști. Timp de o săptămână am răsfoit din 90 și sute de dosare, dintre care câteva mi-au oprit atenția. Cartea care urmează cuprinde povestea romanțată a unor întâmplări adevărate, care au constituit pentru multe poliții naționale motiv de serioasă bătaie de cap, declanșând de fiecare dată la sediul Organizației Internaționale de Poliție Criminală adevărate alerte. Les jours sont faits, rien ne va plus. Expresie folosită de crupieri în cazinouri, avertizându-i pe jucători că jocurile sunt făcute, nimic nu mai merge. Trenul de banlieue pe direcția Paris-Ville-d'Avrayi opri lent în stația Saint-Cloud. Din al treilea vagon de lângă locomotiva electrică, coboră un singur călător cu aerul sigur al celui care cunoaște fiecare piatră de pe caldarâmul peronului. Mergea cu pași măsurați, fără să se grăbească, îndreptându-se spre treptele înguste și tocite care leagă gara de orașul Saint-Cloud, suburbie pariziană și cartier semirezidențial, aflat la o oarecare înălțime față de nivelul căii ferate. Privea cu tristețe locurile, ochii stăruindu-i asupra debitelor de tabac, dulciuri și ziare înșirate pe peroanele înguste, legate între ele prin pasaj subteran. Nu s-ar fi putut spune că omul acela se afla într-una din cele mai fericite zile ale existenței sale, și totuși un zâmbet îi acoperi fața încruntată. Pe coperta colorată a unei reviste ilustrate, o manșetă imensă îl încunoștința că, pentru femei, frumusețea este o datorie socială. Circumspect, încerca să ghicească ce gălăgioasă campanie publicitară ascunde acest slogan și ce nouă firmă de produse cosmetice intra în jocul perfid al concurenței comerciale. Căci, pentru bătrânul comisar Thomas Lott, de la Divizia Criminală a Secretariatului General al Interpolului, nimic din lume nu-i apărea fără semnificații ascunse. Își aruncă privirile în virtutea unei îndelungi obișnuințe asupra cadranului ceasului electric suspendat pe un stâlp metalic tărcat cu reclame și realiză că era pentru prima oară când, după un serviciu ireproșabil de mai bine de 40 de ani, își permitea să vină la serviciu la orele 11 și 30 de minute, fără ca vreo îndatorire profesională să-l fi determinat la aceasta. Urcă cu o vigoare pe care nimeni nu i-ar fi bănuit-o la vârsta sa, cele 64 de trepte ale scării de piatră calcaroasă. Le știa cu exactitate numărul, așa cum știa câți pași are de făcut până la sediul Organizației Internaționale de Poliție Criminală. După ce depăși o intersecție aglomerată, comisarul Thomas intră pe Rue Armengaud, paralelă cu o linie ferată, o tipică stradă liniștită de provincie, cu clădiri numai înalte de două etaje, zidite în stilul vilelor din Alpi, cu pereți de piatră sau lemn vopsit, cu ferestre dublate de obloane. Respira adânc, cu lăcomie, aerul răcoros, incomparabil mai pur și mai sănătos decât cel al Parisului, care de pe înălțimile Saint-Cloudului se ghicește ca o imensă fotografie încadrată de meandrele desenate de apele leneșe și murdare ale Senei. Comisarul se opri decis în fața unei clădiri din capătul străzii Armengaud, la numărul 26, acolo unde, pe o placă de marmură, o insignă de proporții uriașe, înfățișând figurativ planeta, o spadă pe măsură și o balanță, câteva litere metalice în relief, avertizează că acolo se află sediul faimoasei Organizațiuni Internaționale de Poliție Criminală, International Criminal Police Organization, sau, pe scurt, așa cum se poate vedea pe frumoasa emblema a clădirii, OIPS sau ICPO. Ajuns în fața porții de bârne metalice, greoiul mecanism se puse în mișcare dându-i cale liberă. Portarul, un bătrân aproximativ de aceeași vârstă cu comisarul, îi ieși în întâmpinare conducându-l, fapt cu totul neobișnuit, până la ușile duble de cristal care conduc spre holul uriaș de la parterul clădirii. Ça va, monsieur le commissaire? Comme si, comme ça. Merci, răspunse cam fără chef comisarul Thomas. Nu mai așteptă liftul și urcă pe jos scările primelor două etaje. În timp ce comisarul urca greoi scara, portarul fugi spre cabina cu pereți de sticlă, formă un număr de telefon și, cu un aer misterios, vorbi cu volubilitate cuiva care avea chef de discuție. La capătul culoarului, Thomas ezită, apoi, cu o ușoară strângere de inimă, se îndreptă spre camera 2009, deschise brusc ușa și se pomeni în plin infern. Câteva pocnituri îi astupară urechile, prin fața ochilor îi zburară hârtii colorate aruncate de mâini dibace. Căci micul birou adăpostea în clipele acelea jumătate din arsenalul unui magazin specializat în farse și capcane. O duzină de bărbați, comisari și inspectori din divizia criminală, vechi colegi și colaboratori ai lui Thomas, se aliniară lângă biroul acoperit cu sticlă de șampanie, sandvișuri, fursecuri și începură să cânte în cor o cunoscută melodie populară franțuzească. A fost un rege din Sardinia care băga frica în oameni. El își băgase în cap să-l detroneze pe sultan. Petrecerea dură până la sfârșitul programului, apoi cei aflați de față începură să-și a rămas bun de la bătrânul ex-comisar din Secretariatul General al Interpolului. Privindu-și cu tristețe ceasul, Thomas Lott constata că ultimele minute ale carierei sale polițienești se consumaseră și că devenise unul din cei mai tineri pensionari de pe continent. Glumi puțin cu cei din jur pe tema aceasta, apoi începu să-și strângă din sertarele biroului cele câteva obiecte de uz personal adunate acolo de atâția ani de serviciu. Un dosar voluminos legat cu sfoară ocupa atenția bătrânului comisar, iar unul din colegii mai tineri îl întrebă în glumă: Papa, iar ții de lucru acasă? Thomas îi aruncă o privire ciudată, abia încercând să-și stăpânească un zâmbet. Îi spune Monvio, e adevărat că pleci la Knock? Întrebă altcineva. Da, răspunse camorăcănos Thomas. Fica mea, Daniel, a insistat. Celălalt însă, care părea avea o idee clară asupra intențiilor bătrânului, nu se lăsă convins de argumentul invocat. Și, bineînțeles, vacanța asta la Knock nu are nicio legătură cu dosarul în care ți-ai îngropat o parte din viață, nu-i așa? De fapt, dosarul îl iei acasă pentru că ești un sentimental și îți vine greu să te desparți de obiectele ce ți-aparțin. Am ghicit? Ești extraordinar, mon vieux. Într-adevăr, mi-ai ghicit gândurile. Sau poate vrei să-ți scrii memoriile. S-au mai văzut și cazuri din astea. În fața unei asemenea intuiții supranaturale, nu-mi rămâne decât să spun, ei bine, da, ai dreptate. Și când te gândești că există pe lumea asta unii care își pot închipui că altele ar putea fi motivele acestei vacanțe. De pildă, să zicem, comunicarea sosită zilele trecute din partea Biroului Central Național Belgian. Mi se pare mie sau era vorba de frații Masina. Teribilă coincidență. Tot la Knock își petrec vacanța și doi din frații Masina. Într-adevăr, stranie coincidență. Sper că nu-ți imaginezi că, oh, nici de cum, se poate. Cu atât mai mult cu cât de ani de zile fica mea Daniel mă bate la cap să o duc la Knock. Ești într-adevăr un tată care nu ignoră dorințele copilei sale iubite. Apropo, știi că m-a sunat Daniel de dimineață? Mă întreba ce putea să te întrebe. Thomas deveni nervos. Nimic important. M-a întrebat dacă știu ce naiba ți-a venit, dar ai schimbat brusc planurile pentru vacanță. Spunea că de fapt în Italia te rugase să o duci, de ani de zile. Știi ceva? Du-te dracului! Discuția care fusese urmărită cu amuzament de cei câțiva colegi mai în vârstă rămași în jurul comisarului, fu urmată de un râs zgomotos. Unul din inspectori dădu tonul și imediat toți începură să cânte melodia de la început, însă cu textul puțin schimbat. A fost un comisar la Interpol care băga frica în oameni. El își băgase în cap să detroneze gangul Masina. Rantan plan, rantantan plan.